ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การฝึกใจนี่นับว่ามีประโยชน์มากกว่าฝึกอย่างอื่นช้างม้าวัวควายก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าสู้ประโยชน์การฝึกจิตใจนี้ไม่ได้เพราะว่าการฝึกจิตใจนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันก็บำเพ็ญประโยชน์ทนประโยชน์ผู้อื่นได้มากมายเกิดมาในโลกนี้เราต้องคิดว่าเราจะมาทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละแม้ไม่มีชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นทุกข์ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีที่พึ่งอันประโยชน์ทั้งสองอย่างที่ว่านี่นะก็หมายถึงบุญกุศลนั่นเองนั่นแหละผู้ใดฝึกใจของตนให้ดีให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลหรือคุณพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในศีลทำความบริสุทธิ์ให้แก่ตนให้ได้นี่ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ตนเมื่อตนมีศีลมีธรรมดีงามแล้วความประพฤติของตนเป็นไปเพื่อความสุจริตทางกายทางวาจาทางจิตใจก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนอื่นคนผู้มีนิสัยดีเห็นเข้าแล้วมันก็เอาอย่างมันก็ฝึกตนตามก็เลยเป็นคนดีไปตามกันเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงกันข้ามผู้ใดฝึกตนไปในทางชั่วมันก็เป็นตัวอย่างทางชั่วต่อคนอื่นคนอื่นเห็นเข้าแล้วคนที่ขาดปัญญาก็เลยหัดทำตามหัดทำชั่วตามคนอื่นไปเหมือนอย่างตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาตลอดถึงมารดาบิดาทุ่งป้านาอาพาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพมาอย่างนี้นะตกลูกตกหลานมาก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวสืบต่อบรรพบุรุษไปนี่ครอบครัวใดถ้าพ่อแม่เป็นขี้ขโมยชอบลักเล็กขโมยน้อยได้สิ่งของเงินทองเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวตกโกรกตกหลานมามันก็หัดเอาอย่างพ่อแม่นั่นแหละเป็นขี้ขโมยเหมือนกันนี่เราเห็นมาหลายแล้วเหมือนกันนะครอบครัวใดชอบเล่นชู้จากผัวจากเมียได้ลูกได้เต้ามาลูกหลานมันก็เอาอย่างเยี่ยงอย่างพ่อแม่แล้วเป็นอย่างนั้นหรือครอบครัวได้ชอบพูดโกหกพกลมมาแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายตกลูกตกหลานมาก็เอาอย่างกันชอบเป็นคนพูดโกหกไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อมิตรต่อเพื่อนอันนี้มัน ็นโรคติดต่ออันนี้เขาเรียกว่าโรคกิเลสไม่ใช่โรคทางกายโรคทางใจครอบครัวใดเคยดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมาอย่างนี้นะตกลูกตกหลานตกเหลนมาก็เหมือนกันเอาอย่างกันอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วเหมือนกันมันก็เลยเป็นทางที่ไม่ดีไม่งามตระกูลนั้นก็เป็นตระกูลที่ต่ำต้อยไม่มีเงินทองเข้าของที่จะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาวงตระกูลอะไรก็ไม่มีแล้วมีแต่คนทั้งหลายเขาเหยียดหยามดูหมิ่นเขาว่าตระกูลนี้และครอบครัวนี้นะยากจนอย่างนี้เพราะมันไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์แล้วก็ทำความชั่วใส่ตัวเองเสพของเสพติดไม่เห็นโทษของมันอย่างนี้ทุกวันนี้ทางรัฐบาลเขาโฆษณาอยู่อันบุหรี่เนี่ยมีโทษอย่างร้ายแรงอย่างนี้มันก็ยังชอบกันอยู่นั่นแหละเป็นงั้นพวกแพทย์พวกนั้นเขาได้พิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นบุหรี่พวกนี้ไม่ใช่เป็นของดีนะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายของคนเราเช่นนี้นะคนเรายังจะมาโง่ดักดานอยู่ไม่คิดไม่อ่านไม่รักชีวิตตัวเองแล้วเอาของเสพติดนั่นมาเอือบมาแฝงอยู่ในร่างกายอันนี้เสียมากมายอายุก็ไม่ยืนยาวนานไปโรคตับโรคปอดก็เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ตายอันนี้เรียกว่าตายยังไม่ทันไม่ถึงการที่ควรจะตายไม่ทันหมดอายุไขก็ตายเสียแล้วตายเพราะไม่รักษาตัวสิ่งใดที่มันตัดทอนชีวิตให้สั้นเขาก็เอามาใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันตายไวยังไงแล้วคนเราอ่ะนั่นผู้ใดพิจารณาเห็นแล้วอย่างนี้อย่าไปนึกว่าให้ตนนั้นมีกำลังแข็งแรงดีอยู่ถึงเสพของเสพติดเหล่านี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงคิดอย่างนี้แล้วก็ว่ากันไปเรื่อยไปอย่างนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่เคารพต่อเหตุผลตกเป็นทาสของตัณหาเอาตัณหาเป็นเครื่องนำทางถ้าผู้ที่เคารพต่อเหตุผลนะเมื่อได้ยินได้ฟังผู้อื่นแสดงโทษของความชั่วต่างๆให้ฟังเราก็เอาไปคิดไปตรองให้มันเห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นขึ้นมาด้วยตนเองทำได้อย่างนี้มันก็งดเว้นความชั่วเหล่านั้นได้เท่านั้นเองนะไอ้นี้คนส่วนมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่สนใจจะน้อมเอาไปคิดไปกรองไปพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนไม่เอาไม่สนเลยแล้วเช่นนี้จะให้ชีวิตมันเจริญขึ้นไปได้ยังไงเล่าคิดดูให้ดีชีวิตนี่มันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ก็เพราะมาขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากกายวาจาใจนี้ให้หมดเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใส่ไว้คนในตัวคนเรานี่นะหรือว่าในจิตใจคนธรรมดาสามัญนี่มันมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วเป็นอาหารของจิตใจอยู่แต่ละวันแต่ละคืนคนผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนนะมีทั้งสองอย่างนั่นแหละเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไปทางชั่ว ถ้าความโกรธมันรุนแรงอยู่ในใจมันก็คิดไปในเรื่องเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคิดไปทางฆ่าทางทำลายไปอย่างนั้นถ้าจิตมันมากไปด้วยราคะตัณหามันก็ย่อมวิตกวิจารไปในความรักความใคร่สร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจอย่างมากมายเมื่อไปสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นแล้วมันจะทนอยู่ได้ยังไงอ่ะมันก็ไปต้องไปแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเมื่อแสวงหาเอาในทางสุจริตไม่ได้ก็คิดแสวงหาเอาในทางทุจริตมันจะเป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ยอมรับแต่เอาทางนั้นแหละขอให้ได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่มาตามประสงค์แล้วเป็นพอยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้แหละที่มนุษย์ตายแล้วไปตกนรกหมกไหม้อยู่นมนานกาเลนั่นน่ะมันก็เพราะอาศัยทิฏฐิความเห็นอันนี้แหละยึดมั่นในความเห็นในทางผิดๆแต่เป็นมนุษย์ไม่ยอมละความเห็นผิดเหล่านี้ออกไปจากจิตใจไม่ทำความเห็นให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเมื่อความเห็นมันผิดการทำการพูดมันก็ผิดไปเมื่อความเห็นถูกการทำการพูดมันก็ถูกต้องเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอะไรอะไรก็มีใจนี่นะเป็นใหญ่เป็นประธานดีก็ดีชั่วก็ดีอันที่มันจะมักน้อยสันโดษอย่างที่แสดงมาแล้วแต่เมื่อวานนั่นได้ก็เพราะใจนี่แหละฝึกใจดวงเดียวนี่ให้มันเห็นคุณค่าของความมักน้อยสันโดษมันถึงจะเป็นไปได้ถ้าไม่สอนใจดวงนี้แล้วใครเราจะมามากน้อยสันโดษอ่ะไม่มีร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรถ้าจิตไม่หิวแล้วร่างกายก็ไม่หิวให้สังเกตดูให้ดีบางคนส่วนมากก็ไปเหมาเอาว่าร่างกายแหละมันหิวมันหิวอาหารว่าเมื่อท่านผู้ที่เข้าฌานสมาบัติอยู่7 วัน 15 วันเนี่ยทำไมท่านถึงอยู่ได้ล่ะท่านก็ไม่สูบไม่ผอมไม่ล้มไม่ตายนี่มันอยู่ได้เพราะอะไรนั่นแหละอยู่ได้เพราะใจใจไม่หิวเมื่อใจมันเพ่งกรรมฐานเป็นอารมณ์เข้าไปมันรวมลมรวมลงมันจนได้บรรลุถึงฌานจิตสว่างโล่อยู่ภายในไม่อิงอาศัยอารมณ์ภายนอกอาศัยความสงบอย่างละเอียดละออนั่นแหละจิตอยู่ได้เมื่อจิตมันไม่ไปยึดไปถือรูปกายอันนี้อย่างรุนแรงแล้วมันรวมตัวอยู่โดยลำพังอย่างนี้นะมันก็ไม่หิวอ่ะเหมือนไม่หิวอะไรแล้วกายมันก็ไม่หิวอ่ะมันก็ระงับไปความหิวอ่ะนะทุกขเวทนาทั้งหลายก็ระงับไปนี่ก็ให้สันนิษฐานกันดูอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าความอยากความหิวต่างๆนั้นมันเกิดจากดวงจิตนี้โดยตรงไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นดังนั้นเรามาสอนจิตนี้ได้แล้วได้หมดเลยสอนจิตให้ละความอยากความปรารถนาต่างๆลงได้แล้วไอ้ความอยากความหิวต่างๆมันก็ระงับไปตามกันหมดเลยแม้อยากข้าวอยากน้ำก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ขวนขวายหามันถ้าเราสำรวมจิตเพ่งจิตนี่ให้มันสงบลงไปแล้วมันหายหิวนะหายหิวจริงๆแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตนี่ยังหิววิตกวิจารอยู่เวทนาในกายนี่มันก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลย กระวนกระวายเลยก็อยู่เป็นสุขไม่ได้แล้ววันนี้นี่แหละให้สันนิษฐานดูให้ดีคนเราพระพุทธเจ้าจึงว่ามโนบุพังคมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมยามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจที่พระองค์เจ้าตรัสภาษิตนี้ไว้แล้วผู้ฟังทั้งหลายนี่เอาไปคิดไปกรองหรือไม่ก็ไม่รู้ส่วนมากนะมันไม่ค่อยเอาไปคิดไปกรองกันถ้าไปคิดไปกรองเข้าไปให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปมันก็เห็นตามพุทธภาษิตนั้นแน่นอนทีเดียวดังที่ชี้แจงให้เหตุผลได้ฟังมานี่แหละท่านผู้มีปัญญาฟังนี่มันต้องเห็นตามแน่นอนนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้ที่ร่างกายมันแสดงทุรนทุรายเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรออกมาทางวาจาก็ดีว่าทุกข์หนอทุกข์หนอนี่ที่จริงแท้วาจาไม่ได้เป็นทุกข์อ่ะใจนู่นเป็นทุกข์ต่างหากนี้แต่มันใช่วาจานี่แสดงออกให้คนรู้ให้คนภายนอกได้รู้ว่าตนมีทุกข์หลายเป็นทุกข์ใจมากนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่แสดงออกมาทางวาจาทางกายอย่างนั้นน่ะคนภายนอกไม่รู้นึกว่าผู้นั้นไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนี่พระอริยบุคคลทั้งหลายนั่นแต่พระโสดาบันนี่เป็นต้นไปท่านบรรเทาทุกข์ทางใจได้แล้วแม้ทุกข์มาถึงเข้าท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้รู้ว่าอันตรายนั้นถึงแก่ชีวิตอย่างนี้ก็ไม่หวั่นไหวไม่จะทุกข์สะท้านเหมือนอย่างเรื่องของนางอุตรา ในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นภรรยาของเศรษฐีวันนี้นางอุตรานั่นนะเป็นพระโสดาบันมาแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็มาอยู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนานางอุตรานั่นเป็นพระโสดาบันมาอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฏฐิเขาไม่พาทำบุญก็เป็นทุกข์ใจคิดอยากทำบุญถวายทานก็จึงทำจดหมายให้คนนำไปส่งให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีขอให้พ่อแม่ส่งเงินมาให้สักเกียรติพันกหาปณะจะมาใช้สอยพ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้แล้วก็ไปจ้างนางสิริมาหญิงงามเมืองสมัยนั้นน่ะให้มาเป็นนางบำเรอของสามีตนเองก็ขออนุญาตสามีทำบุญถวายทานฟังธรรมรักษาศีล8อยู่7วันก่อนออกพรรษาบัดนี้เมื่อได้ไปว่าจ้างนางสิริมาคืนละพันกหาปณะก็คงเป็นคืนละพันบาทนั่นแหละอันนี้นางอุตราก็พาบริวารที่เป็นผู้หญิงเมื่อนั้นทำอาหารการครบฉันถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์500รูปทุกวันทุกวันไปคันโยมาวันหนึ่งนางสิริมาออกจากปราสาทชั้นที่7มายืนอยู่ระเบียงมองเห็นนางอุตราทำอาหารอยู่ในครัวคุกคุยกับลูกน้องเกิดอิจฉาขึ้นมาแม้ถ้าหากว่าเรานี่ทำลายชีวิตของอีนางคนนี้ให้มันมวยมอนไปเสียแล้วเราก็จะได้เป็นใหญ่ในบ้านนี้คิดแล้วก็ลงจากปราสาทลงมาถึงชั้นล่างมาเห็น หม้อข้าวต้มเดือดพล่านพล่านอยู่ก็เอากระบวยมาตักข้าวต้มร้อนๆนั้นรดศีรษะนางอุตรานางอุตราก็ไม่ตื่นเต้นไม่หลบเลี่ยงไปไหนอธิษฐานแต่ในใจว่าถ้ากรรมเวรแต่หนหลังมันเคยผูกพันกันมาก็ขอให้น้ำร้อนนี่ลวกเอาร้อนเอาเปื่อยพังไปเสียร่างกายอันนี้ว่างั้นแต่ถ้ากรรมเวรหนหลังไม่มีแล้วก็ขอให้สวัสดีเมื่อนางสิริมาเอาน้ำข้าวต้มร้อนๆรดศีรษะนางอุตราลงไปปรากฏว่าเย็นเหมือนกับน้ำธรรมดาไม่มีร้อนเลยเห็นนางอุตราเฉยอยู่เอ๊ะน้ำข้าวต้มกระบวยนี่มันไม่ร้อนจัดมั้งเอาไปตักอีกกระบวยหนึ่งมาลดลงไปมันก็เย็นอยู่เหมือนเดิมลูกน้องของนางอุตราเห็นอย่างนั้นเข้าก็ครูกันมาห้ามปรามนางสิริมาไม่ให้ทำกับนายของตนจับแขนคนละแขนฉุดคล้าออกไปทุบตีเอาบ้างอะไรต่ออะไรนะฉุดแล้วแต่ใครโมโหขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายนางสิริมาจนช้ำจนบวมนางอุตราเห็นอย่างนั้นยังไปห้ามลูกน้องของตัวเองไม่ให้ทุบไม่ให้ตีถ้าหากว่านางอุตราไม่ห้ามนั่นนางสิริมาตายนี่แหละลองคิดดูสิไอ้คุณธรรมของพระโสดาบันนะเป็นอย่างนี้แหละท่านไม่หวั่นไหวนี่เมื่อจิตใจที่ฝึกได้ดีห้ามได้มองเห็นกรรมเห็นผลของกรรมแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วนี่มันถ้าจะเป็นกรรมเป็นเวรของเราได้ทำกันกับที่นางคนนี้มาแต่ก่อนท่านไม่คิดถึงเรื่องอื่นหรอกคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรในขณะนั้นน่ะอย่างนี้แหละแล้วก็ปลงลงไปที่อ้าวถ้ากรรมเวรมีก็ขอให้มันแล้วไปถ้ากรรมเวรไม่มีก็ขอให้สวัสดีแสดงว่ากรรมเวรผลหลังไม่มีนางอุตราไม่ได้เบียดเบียนนางสิริมามาแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นน้ำข้าวต้มร้อนๆมันจึงไม่ร้อนเลยด้วยอำนาจแห่งคุณความดีของนางอุตราที่ท่านได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นนี่ด้วยอำนาจที่เพื่อนได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราได้บรรลุโสดาบันก็แสดงว่าท่านฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วฟังธรรมไปพิจารณาตามไปพระองค์ทรงแสดงว่าขันห้านี่ไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาพอถือไว้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรมีแต่ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วแตกดับทำลายลงในที่สุดไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่านผู้ฟังผู้มีวาสนาฉะนั้นก็ปลงลงไปตามวางลงไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อปลงวางลงได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงๆมันก็บรรลุมรรคผลได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าหากว่าปลงให้เด็ดขาดลงไว้ไม่ได้ถึงไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เรียกว่ามีความรู้ความเห็นจริงเกิดขึ้นในใจผู้นั้นก็จะอุ่นใจได้เลยแล้วเมื่อรักษาความรู้ความเห็นนั้นไว้ไม่ให้มันเสื่อมเช่นนี้นะมันก็กิเลสความโกรธความไม่ยาบาดอะไรต่างๆพวกนั้นมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้แบบนี้นั่นเองเพราะว่ามันปรงมันวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราในร่างกายอันนี้เนี่ยใครจะเอาไปชุบไปยำกินยังไงก็เอาเถิดถ้ากรรมเวรมีแล้วก็เอาไปถ้ากรรมเวรไม่มีแล้วก็ขอให้สวัสดีไปก่อน พิจารณาลงอันนี้แล้วก็ปลงลงได้แม้จะไม่เป็นพระโสดาบันก็ตามเมื่อบำเพ็ญความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ให้เกิดให้มีขึ้นในใจโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้นะมันก็ปรงได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เนี่ยพระศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้คนเราบำเพ็ญทางจิตใจเนี่ยให้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยจนถึงโลกุตระธรรมนู่นอันไปถึงโลกุตระธรรมเพียงกับขั้นต้นอย่างนี้ก็อุ่นใจได้แล้วปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่แล้วตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เกิดกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าทุกขติภูมิทั้งสี่นี้ไม่ได้ไปแล้วมีแต่สุขติภูมิเป็นที่ไปดังนั้นในตำราท่านจึงว่าพระโสดาบันเนี่ยเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นส่วนมากท่านดาวดึงส์นี่ก็มีอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อยแล้วอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าพระโสดาบันน่ะท่านก็ยังยึดถือขันธ์ห้านี้อยู่เพราะฉะนั้นถึงได้ไปเกิดเป็นขันธ์ขึ้นมาอีกแต่เป็นขันธ์ละเอียดถึงแม้ว่าความเห็นจะเกิดขึ้นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนก็จริงอยู่แต่ความเห็นอันนี้มันเป็นเอกเทศไม่ความเห็นไม่รอบคอบตลอดเลยเมื่อมันเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนอย่างว่านี้แล้วก็ไม่ใช่ขันธ์ห้านี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดต่างๆหมู่นี้นะมันก็ไม่ใช่กายนี้ไปทำเลยวะนี่ไม่ใช่วาจานี้พูดเลยทีนี้แม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทำชั่วอย่างนี้ก็ไม่ทำถ้าไม่ทำก็จะฆ่าก็ฆ่าไปไม่เสียดายร่างกายอันนี้ถึงเขาไม่ฆ่ามันก็จะตายอยู่อย่างนี้แหละความเห็นของพระโสดาบันท่านที่เห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วถ้าไม่ได้ใช้ขันธ์ห้านี้ทำบาปพูดง่ายๆบันเถอะแต่ว่าอุปทานส่วนละเอียดนั้นยังอยู่เหตุดังนั้นเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญคุณธรรมที่ท่านบรรลุจึงนำจิตใจนี้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีร่างกายละเอียดประณีตมีอายุยืนเพราะท่านมีบุญมากแต่ว่าเมื่ออยู่ยืนยาวไปเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้วเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อไปแสดงธรรมพระอริยบุคคลนั้นมาฟังพระอภิธรรมเข้าไปจบลงก็ได้บรรลุอรหันต์ไปเข้าถูนิพพานไปอย่างนี้ก็มีแหละท่านก็ไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วเว้นเสียแต่ท่านผู้ใดฟังธรรมไปแล้วยังไม่ได้บรรลุถึงอรหัตหรือไม่ได้บรรลุอนาคามีอย่างนี้นะก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้นะให้พากันเข้าใจหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันออกไปจากดวงจิตนี้เท่านี้เองนะทุกคนอย่าไปลืมจิตใจตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตนี้ไว้เสมอเมื่อตนได้ทำความดีมาเป็นเบื้องต้นแล้วเช่นอย่างว่าผู้คล้องเลื่อนอย่างนี้มีศรัทธาทำบุญให้ทานแล้วอย่างนี้นะแล้วก็มีศรัทธารักษาศีลไม่ทำบาปอย่างนี้ก็ให้มีศรัทธาภาวนารักษาจิตไปพร้อมกันเลยรักษาจิตก็ได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลความดีท ที่ตนทำมานั่นแหละไม่ให้เสื่อมให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตนี้ถ้ามีแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นไม่ภาวนาไม่เพ่งจิตได้ชื่อว่าเป็นผู้เสื่อมจากบุญจากกุศลแล้วไปตกไปในบาปอกุศลต่างๆแล้วนี่เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมจิตไม่รักษาจิตของตัวเองธรรมดาผู้ทำบุญในทานรักษาศีลมางี้นะมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปอย่างนี้นะกิเลสเหล่านี้เบาบางลงไปแล้วอย่างนี้ฉันเมื่อไม่รักษาจิตไม่สำรวมจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเนี่ยพอเผลอมีแต่ส่งจิตใจไปตามอารมณ์ต่างๆของโลกสงสารอันนี้อย่างนี้กิเลสตัณหามันได้ช่องมันก็ครอบงำจิตใจได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะจิตใจมันก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปอย่างนี้แหละเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วมันก็ชอบแต่บาปอะไรคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะชอบบุญกุศลไม่มีโครงกันข้ามผู้ใดชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดขึ้นมาแล้วมันก็ชอบแต่บุญกุศลชอบแต่ความดีความชั่วมันก็ไม่ชอบแล้ววันนี้นะมันก็สำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีเป็นปกติเรื่อยไปไม่แสดงความโลภความโกรธอะไรออกมาภายนอกให้คนอื่นได้เห็นนี่เพราะเหตุว่ามันไม่มีอยู่ภายในแล้วอย่างนี้มันก็ไม่แสดงออกภายนอกแหละเรื่องมันนะถ้าสิ่งใดกิเลสอันใดมันมีอยู่ในภายในหลายกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนมันก็แสดงออกภายนอกมามากกว่าเพื่อนแหละวันนี้นะแสดงออกมาให้เด่นชัดไปเลยอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนนะให้สันนิษฐานดูจิตใจตัวเองที่ใจดวงเดียวเท่านี้แล้วรักษาเอาจะไปลืมตัวทำไมเล่ารักษาอันใดมันจิตวิเศษเท่ารักษาจิตใจนี้รักษาเงินทองเข้าของเช่นนี้ก็มันก็ไม่วิเศษเพราะรักษาไว้หน่อยหนึ่งเมื่อมีกิจธุระใช้จ่ายก็เบิกออกมาใช้มาจ่ายไปก็หมดไปสิ้นไปบางทีโจรขโมยมันก็มาจี้มาปล้นเอาไปรักษายังไงมันก็ไม่อยู่เงินทองเข้าของเหล่านั้นนะไอ้ส่วนรักษาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่รักษาไปเท่าไหร่ยิ่งดีไปเรื่อยไปจิตนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีสติประคับประคองมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมีปัญญาญาณเกิดขึ้นอยู่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นะเมื่อทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปตัณหากิเลสอันชั่วชะลามกความโลภโกรธหลงอันใดมันก็ครอบงำจิตไม่ได้มันนี่มันก็ดีแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ละมุนละไมอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดืองต่อใครเนื้อใครในโลกนี้อย่างนี้นะมันก็เรื่องมาแต่ใจแล้วแหละมันดีนะเรื่องมันนะถ้าใจไม่ดีแล้วอย่างว่ามันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ดีทุกคนต้องรู้ตัวจะไปให้แต่คนอื่นตำหนิตีเตียนบอกให้ตักเตือนให้อย่างนี้แล้วไม่ไหวนะไม่ไหวหรอกใครเราจะไปตามตักเตือนเราทุกอิริยาบถได้อยู่นั้นไม่มีอ่ะนั่นเองถึงครูบาอาจารย์ได้เพื่อนก็ตักเตือนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองผู้มีปัญญาจำอุบายที่ท่านตักเตือนแล้วก็ไปสอนตนเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันก็ดีขึ้นสิจิตใจนะไม่ใช่ว่า ใจมันตกไปทางชั่วแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นไม่ได้บางคนอาจจะเข้าใจนี่ก็ได้นะไหนๆตนมันก็ชั่วแล้วแหละก็สร้างมันซะปล่อยให้มันชั่วไปตามเรื่องมันซะมีเคยมีอยู่บางคนนะแต่อย่างนั้นเนี่ยผู้เช่นนั้นนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทเต็มที่เลยนะประมาทตัวเองนี่แหละประมาทต่อชีวิตตัวเองนี่แหละ ไม่รักตัวเองสักหน่อยเดียวรักตัวเองก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมรู้ความหมายได้พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันความชั่วนี่เป็นสิ่งที่พอละได้ถ้าความชั่วนี่หักละไม่ได้แล้วไซ้เราตถาคตก็จะไม่สั่งสอนให้พวกท่านละความชั่วเลยแม้ความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นบุคคลสามารถจะทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถจะบำเพ็ญกุศลความดีให้เกิดขึ้นมีในตนได้แล้วไซ้เราตถาคตก็จะไม่สั่งสอนไม่ชักจูงแนะนำท่านทั้งหลายให้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนของตนนี่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้มีในบาลีจริงๆแต่ว่าเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราก็ได้ความอย่างนี้แหละก็เมื่อเราได้ฟังภาษิตของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็เอาไปคิดไปกรองพิจารณาสิมันก็ย่อมเห็นตามแหละเห็นตามแล้วเราลงมือปฏิบัติไปก็รู้ได้เช่นอย่างความโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้พอมีสติระลึกได้อย่างนี้อ้าวความโกรธนี่ไม่ดีนะจะไปสร้างมันขึ้นมาทำไมตอนนี้กำหนดใจละมันเลยไม่ส่งเสริมมันมันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆนะเมื่อใจไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่วิตกวิจารให้ความโกรธอันนั้นมันมีกำลังขึ้นอย่างนี้มันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็หายไปจากจิตใจนี่ถ้าผู้ใดไม่ทำก็ไม่รู้อย่างที่ว่านั่นแหละถ้าได้ทำมาลงมือทำมาแล้วย่อมรู้ด้วยตนเองได้ว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของละได้ไม่ใช่ละไม่ได้อย่างนี้นะแม้ความโลภก็เหมือนกันนะความเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นไม่ยินดีพอใจอยู่ในสมบัติของตนที่หามาได้อย่างนี้คันเมื่อตนหักตักเตือนตนเข้าไปบ่อยๆมีอุบายสอนใจให้ตนหลายอย่างหลายวิธีเข้าไปจิตมันเห็นตามแล้วมันก็ไม่เพ่งเล็งไปแล้วเช่นว่าเตือนตนอย่างเรื่องหยาบๆอุบายหยาบๆนี่ก็ได้นะอ้าวตนเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรืออย่างนี้นะแล้ว คนเหล่านั้นเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือใช่แน่นอนก็เมื่อตนเป็นมนุษย์เช่นนี้เหมือนกับเขาแล้วทำไมยังไปแย่งเอาของเขาไม่รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์บ้างหรือนี่ตนมีเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และอย่างนี้ตนก็หาเอาสิอยากได้อะไรอ่ะเมื่อตนหาได้เต็มความสามารถแล้วมันไม่ได้มากเหมือนเขาก็แสดงว่าตนมีบุญน้อยตนได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยไปบุญกุศลมันก็อำนวยผลได้แต่น้อยเท่านี้แหละจะให้มันได้มากเหมือนคนที่เขามีบุญมากๆนะมันไม่ได้สอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามสิใจโอ้จริงๆถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่มันก็ไม่มีคนรวยคนจนแหละนี่มันก็เห็นแหละพอต่างคนต่างหาเหมือนกันนี่ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญแต่กุศลหนหลังมาหนุนส่งสิมันก็รวยกันหมดสินั่นก็เห็นตามที่วันนี้นั่นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคนนั้นมันก็ถือสันตุถีทำได้ถือ ยินดีตามมีทำได้ตนหามาได้เท่าใดบุญอำนวยผลให้เท่าใดตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นแม้เป็นพระเป็นเณรก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพระเณรในพุทธศาสนานี่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะมีอติเลกลาภเหมือนกันหมดไม่ใช่นะผู้ที่ไม่มีอติเลกลาภก็มีมากมายกายคล้องแหละไอ้ผู้มีอติเลกลาภนั้นรู้มันจะมีน้อยนี่มันก็เหมือนกับชาวบ้านนั่นเองเนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกมันก็บุญใครบุญเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แจ้งในธรรมในกิเลสในบุญในกรรมดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในลาภในยศเป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในความทุกข์ความจนนี่เพราะว่ามารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไอ้คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรื่องกรรมเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วนี่ไม่ค่อยสนใจคิดเท่าไหร่หรอกยังมีนักปราชญ์บางท่านบางพวกยังมีความเห็นไปผิดแผกแตกต่างไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีปฏิเสธโลกหน้าก็มีบางพวกนะเฮ้ยสวรรค์จะไปมีที่ไหนนั่นน่ะว่าเอาเฉยๆนี่แหละอย่างนี้นะเป็นความเพ้อฝันของคนบางคนเท่านั้นแหละบางนั่นนะก็พูดใส่ทางเครื่องขยายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงก็มีนะไอ้อย่างนี้นะบางคนก็ว่าพูดอะไรก็ปรารภถึงตั้งแต่บุญแต่กรรมแต่บุญแต่บาปแต่ชาติก่อนหนหลังว่าในปัจจุบันนี่ทำไมไม่ปรารภถึงบ้างไอ้อย่างนี้ก็มีเมื่อไปพูดถึงแต่เรื่องหลังเรื่องแต่ชาติก่อนมันก็ล่วงมาแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงแต่ก่อนอย่างควรจะมาพิจารณาเอาปัจจุบันนี่ดีกว่าไอ้ผู้มีความเห็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ไปค้านกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงอดีตชาติของพระองค์ที่เป็นมาแล้วนะนั่นก็พระองค์ทรงปรารภถึงเรื่องอดีตชาติไม่ใช่เลยแล้วก็ทรงแสดงชาติหนหลังของคนแต่ก่อนนะอย่างทรงนำเอาเรื่องราวของบริษัทของพระองค์แต่ข้างนั้นนะบางคนมาแสดงให้คนทั้งหลายฟังทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอย่างเรื่องพระเทวทัตอย่างนี้นะองค์ก็เล่านำมาเล่ามาแสดงให้คนฟังว่าพระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระองค์มาแต่ชาตินั้นแต่ก่อนแต่เบื้องต้นมานู้นอย่างนี้นะเอาพระองค์แสดงเอาเรื่องของคนดีอย่างนี้คนดีนะมีเยอะแยะท่านก็ยกมาเป็นบางคนบางท่านเช่นอย่างนางวิสาขาอนาถาบินดีกะมหาเศรษฐีพวกนี้แต่ชาติก่อนเพื่อนก็ได้ทำบุญทำทานมามากมายได้ปรารถนาเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วว่าผู้ใดค้านว่าไปพูดปาลบแต่เรื่องอดีตผลหลังอะไรอย่างนี้มันก็ไปค้านกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้สินั่นแหละเพราะว่าอดีตมันโยงมาใส่ปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็โยงไปอนาคตนี่มันเป็นอย่างนั้นหรืออนาคตนี่มันก็ส่อจากอดีตเนี่ยไปเมื่อไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันมันก็ไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอดีตถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันเหมือนกันอย่างนี้นะลองพิจารณาดูสิเมื่อไม่มีเมื่อวานนี้ก็ไม่มีวันนี้ไม่มีอ่ะมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันมีเมื่อวานนี่แหละมันจึงมีวันนี้ขึ้นมาเมื่อมันไม่มีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มี นั่นลองคิดดูสิมันโยงกันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันน่ะมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถ้าพูดถึงธรรมชั้นละเอียดเข้าไปพระองค์เจ้าจึงทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรวิตกวิจารไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์เพราะว่าสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วมันก็ดับไปแล้วและบุคคลผู้มีปัญญาก็ไม่ควรที่จะลำพึงถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงมาเป็นอารมณ์เพราะว่าเรื่องอนาคตนั่นก็ยังไปไม่ถึงยังไม่ได้ไม่ถึงถึงคิดไปได้มันก็คิดไปให้เหนื่อยใจเสียเปล่าๆเพราะมันยังไม่ได้ไม่ถึงไอ้ทำใดที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้พึ่งพิจารณาธรรมนี้เนืองๆพระองค์ทรงสอนเป็นขั้นตอนไปธรรมะคำสอนของพระองค์ค่อยละเอียดเป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างนี้อย่าพากันปฏิเสธอะไรอะไรก็จะเอาแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยพระสูตรไม่เอาเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอุปมาเหมือนอย่างไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้นะมันจะเจริญแตกกิ่งก้านสาขามีดอกมีใบดกหนาเป็นร่มเป็นเงาได้มันก็เพราะมันมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแกนหุ้มกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีรากสำหรับดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นอย่างนี้แหละมันถึงได้มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปมีดอกมีใบมีหมากมีผลให้คนได้บริโภคอันนี้ฉันใดก็เหมือนอย่างนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าเปรียบไว้นายหนึ่งก็เปรียบเหมือนอย่างน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำมหาสมุทรทะเลนะค่อยลาดลงไปโดยลำดับไม่ได้ชันชิกริกลงไปทีเดียวเลยค่อยเอียงลาดลงไปโดยลำดับลึกลงไปลึกลงไปอย่างนั้นนี่ฉันใดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็เป็นเหมือนกับความลึกของน้ำทะเลนั่นแหละแสดงเบื้องต้นก็ทรงแสดงธรรมให้เหมาะถ้าเป็นบุคคลที่ยังมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่วาสนานิสัยบารมียังอ่อนอยู่ก็ทรงแสดงธรรมเบ็ดเสร็จทรงแสดงกรรมแสดงผลของกรรมว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้แหละไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่มีใครนำเอามาให้ใครตัวเองสร้างเอาเองทำเอาเองทรงแสดงที่กรรมที่ผลของกรรมให้คนผู้ที่บารมียังอ่อนอยู่ฟังแล้วจะได้ตื่นตัวว่าโอ้จริงนะคนเราจะดีจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะการทำดีบุคคลจะชั่วเลวทรามได้เพราะการทำชั่วคนดีคนชั่วหรือคนมีความสุขความทุกข์ไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนมานิรมิตให้มาดลบันดาลให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เลยก็จะได้พิจารณาเห็นแจ้งตามคำสอนของพระเจ้าอย่างนี้นะนั่นแหละนี่เรียกว่าเป็นหมดบาทเบื้องต้นของพุทธศาสนาหน้านี้นะธรรมดาขึ้นต้นไม้ใครเราจะไปย่างขึ้นปลายพุ่นที่โน่นทีเดียวเลยไปได้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องปีนไปเหยียบตั้งแต่โคนต้นมันนี่ขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นฉะนั้นมันก็จึงจะถึงยอดถึงปลายไม้ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็เริ่มบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติแต่เบื้องต้นนี้ไปให้มันสมบูร เมื่อผู้ใดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างนี้ไอ้ความชั่วนั้นมันนำผลคือความทุกข์มาให้อย่างนี้ความดีมันนำผลคือความสุขมาให้แก่ผู้กระทำอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ตนก็ละสิอันใดสิ่งใดเป็นความชั่วก็ละเว้นเลยอย่างนี้นะสิ่งใดเป็นบุญกุศลเป็นความดีความชอบนำความสุขมาให้แก่ตนและผู้อื่นนี้ก็ทำลงไปนี่เรียกว่าบทบาทเบื้องต้นของพุทธศาสนาดังนั้นที่บุคคลทำกล้าละความชั่วออกไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าพระองค์แสดงเรื่องว่าผู้ทำบาปกรรมตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละผู้เชื่อพระปัญญาศัตรูของพระเจ้าอย่างนี้แหละเหตุนั้นมันจึงพอใจละความชั่วแต่ถ้าว่ามันไม่ยอมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างว่านั่นแล้วก็มันก็ไม่ละนะละไม่ได้ความชั่วมันก็ยินดีทำอยู่นั่นแหละเพราะมันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเห็นไปว่าทำไปแล้วมันไม่ได้ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำเลยนะความชั่วเหล่านั้นน่ะมันเห็นไปอย่างนั้นเรื่องมันน่ะเหตุนั้นมันถึงไม่ยอมละนี่เมื่อเวลาความชั่วได้ไอ้เป็นขั้นต้นนี่ไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีให้สูงขึ้นไปไปได้ยังไงแล้วนี่คิดดูให้ดีก็ท่านทั้งหลายที่ท่านได้หลุดพ้นจากทุกข์จากภัยสงสารไปได้หมดนั้นนะล้วนแต่ท่านเริ่มละความชั่วทำความดีในเบื้องต้นนี้ไปโดยลำดับไปนานไปบุญบารมีมันก็แก่กล้าขึ้นก็สูงขึ้นไปโดยลำดับเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความชั่วมาแทรกแซงมากั้นกลางนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดนั้นชั่วก็ทำดีก็ทำอย่างนี้นะอ้าวอันทำดีไปเหมือนว่ามันจะได้ดีขึ้นไปไอ้ความชั่วที่ตัวทำไว้มันก็มาฉุดคล้าลงไปมันทำให้เจริญขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละอย่างนั้นก็เห็นไอ้คนบางคนน่ะเฮ้ยทำคุณงามความดีมามากมายกายกองแล้วบะนี่พอเผลอตัวเท่านั้นแหละมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาก็ไปเหน็ดได้ทำความชั่วลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นออกฆ่าหรือตีผู้อื่นให้ล้มให้ตายหรือเบียดเบียนทรมานบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้ทนทุกข์ทรมานจนกลัวจะตายอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงการต้องเจ็บของมึนเมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยนี่ก็เพราะมันมองไม่เห็นผลนะถ้ามองเห็นว่าโอ้การกระทำอย่างนี้มันให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเพราะเหตุว่าเราทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี้แล้วทุกข์นั้นจะไม่ย้อนมาถึงตนนะไม่มีในโลกนี้นะเมื่อทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเขาทุกข์นั้นมันก็กลับมาสนองตนเมื่อตนอำนวยความสุขให้แก่ผู้อื่นเขาไอ้ความสุขนั้นมันก็ย้อนกลับมาสู่ตนเพราะฉะนั้นนะอย่าไปพิจารณาสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนพุทธเจ้าแล้วให้พากันสำนึกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วให้มากมากเมื่อผู้ใดมาใส่ใจพินิจพิจารณาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่จนว่าเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นในใจมาได้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีหวังที่จะก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่เราไม่มีทางก้าวหน้าไปได้เลยเพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อทำดีไปเมื่อมีเรื่องชั่วเข้ามายั่วยวนเข้าไปเอ้าหมุนไปทำชั่วเข้าไปเสียอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้แล้วจะให้ชีวิตมันก้าวรุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับได้ยังไงอ่ะหน่อยหนึ่งกรรมชั่วมันก็ฉุดไปสู่ทุกข์ซะพ้นจากทุกข์โน่นมา ก็ถึงได้มาเสวยผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำไว้มีความสุขไปข้าที่ตนไม่มีปัญญาเมื่อบุญมาอำนวยผลให้ตนเกิดเป็นคนมาแล้วเอ้าผัดใช้กายวาจาใจนี่ไปทำชั่วเข้าไปอีกเอ้ากรรมชั่วผัดฉุดไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินั้นต่อไปยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยประวัติของพระเทวทัตนั่นแหละไม่ใช่ว่าเทวทัตจะทำแต่ความชั่วเบียดเบียนแต่พระศาสดาเท่านั้นหรอกบุญกุศลเขาก็ทำบางชาตินะอย่างนี้แหละแต่บุญกุศลอันนั้นมันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามีแต่ศรัทธาเฉยมันไม่มีปัญญามองเห็นคุณค่าของบุญกุศลนั่นอย่างยิ่งแล้วก็มองไม่เห็นกรรมเห็นเวรมองไม่เห็นโทษแห่งการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างๆมองไม่เห็นมองไม่เห็นโทษเหล่านั้นเหตุนั้นน่ะถึงละไม่ได้เลยพอใจเบียดเบียนแต่พระองค์เกิดมาชาติใดก็ดีเอาอยู่นั้นว่าเมื่อเบียดเบียนพระโพธิสัตว์ได้แล้วก็บาปกรรมก็เอาแล้วตายแล้วก็นำไปสู่นรกอเวจีนู่นทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้านะพระองค์เริ่มสร้างบารมีมาบุญบารมีของพระองค์ก็แก่กล้ามาในที่สุดบุญกดสนกดเต็มก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปส่วนพระเทวทัตนั่นเริ่มสร้างกรรมสร้างเวรกับพระศาสดามาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้พระเทวทัตก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอเวจีมานรกนู่นลองพิจารณาดูสิอันนี้แหละในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วดังนั้นนะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเพียรละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจละกรรมชั่วอย่างหยาบได้แล้วก็เพียรละอย่างกลางอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วแต่เมื่อวานนี้นั่นเองละอย่างกลางได้แล้วก็เพียรละความชั่วอย่างละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุสัยอันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั่นเองนั่นเองบุคคลจะละอนุสัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาอะไรแบบนี้นะเมื่ออบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วชำนาญทำใจสงบทำชำนาญข่มใจสะกดจิตของตนได้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นผู้ฝึกจิตได้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เช่นนี้แล้วปัญญามันก็เกิดจากสมาธิอันนั้นแหละสามารถมองเห็นกิเลสส่วนละเอียดที่หมักรองอยู่ในจิตใจของตนได้ด้วยตนเองดังแสดงมา